gaat bijna geen dag voorbij dat er geen nieuwe aanslag is. Deze zogenaamde derde intifada geeft heel veel problemen. Vorige week baden we ook voor een aantal van die plekken waar heel veel aanslagen zijn gepleegd. En ook deze week willen we daarmee doorgaan. We willen bidden dat God zal ingrijpen. Ja, Heere God, we bidden om uw genezing. Na al deze steekpartijen, schietpartijen en het rammen met auto's. En we bidden speciaal voor die gebieden die steeds onder vuur liggen. Zoals bij de Damascuspoort in Jeruzalem, het Kfar Etzion kruispunt, het Tapuach kruispunt en alle andere plaatsen waar terrorisme plaatsvindt. Yahweh, God van Israël, breng genezing en troost uw volk. Wees bij alle slachtoffers en troost hun vrienden en familieleden. En in dit gebed willen we ook opstaan tegen de geest van angst. De angst die om zich heen grijpt in heel Israël. En dan bidden we een speciale bescherming voor de grenzen van Israël. En we bidden, Heer, plaats uw engelenwacht rondom Israël. En speciaal bidden we voor de noordelijke grens, de grens van Syrië en Libanon. We zien dat Rusland in dit gebied alles aan het veranderen is. Het is moeilijk om te begrijpen wat voor veranderingen dat allemaal teweeg brengt. En daarom zoeken we ook de wijsheid van de Heer om onze gebeden te leiden. Dank u, Heer, dat Israëls vijanden voortdurend zo druk zijn met het bevechten van elkaar, dat ze weinig kracht of de wil hebben om Israël te bevechten. En we bidden, Heer, houd Israël waakzaam en sterk tegen alles wat Israël bedreigt. Geef wijsheid en eenheid aan de leiders in Israël en in het bijzonder natuurlijk met Netanyahu, maar ook de minister van Defensie, Moshe Ya'alon. We bidden voor waakzaamheid en kracht voor de soldaten en het personeel dat met geheime informatie bezig is. En we bidden, Heer, openbaar aan Israël de plannen van de vijand, zoals hij dat ook deed aan de profeet Elisa. In dit gebedspunt willen we bidden voor het behoud van Israël. God van Israël, Yahweh, verwijder de sluier die ligt over de ogen van het Joodse volk. En we denken aan 2 Korintiërs 3 vers 16. Maar wanneer iemand zich tot de Heere keert, wordt de sluier weggenomen. Open de ogen van uw volk, trek uw volk tot uzelf en maak dat ze zoeken en dat ze door u gevonden worden. Geef uw volk een ware honger voor het levende woord van God. En we willen bidden en proclameren uit uw woord, Amos 8 vers 11. Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood en geen dorst naar water, maar om de woorden des Heeren te horen. We bidden, Heer, maak dit een tijd van oogst. Open de ogen van de harten van uw volk, dat zij u mogen zien. We zien ook een enorme groei van de Messiaanse gemeente in Israël. Bijna in elke stad en plaats is er een gemeente. En daarom bidden we ook, laat uw woord worden gepredikt. En laat uw volk gevoed worden door het woord. Stort uw Heilige Geest van waarheid uit en licht en wonderen en genezingen, zodat Yeshua zich aan zijn volk kan openbaren. En dan willen we bidden voor een van onze onderwerpen die vaak terugkomen, de Aliyah, de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land, naar Israël. Het geweld tegen de Joden neemt overal in Europa en ook in de rest van de wereld enorm toe. En de Joodse mensen moeten beseffen dat dit niet maar een voorbijgaande golf is en dat ze thuis moeten komen naar Israël. En ook al lijkt het tegenstrijdig, in deze tijd van geweld, ook in Israël, het is niet aantrekkelijk om daar nou naartoe te gaan, maar toch dat elke Jood mag weten dat Israël de veiligste plek is voor hem en voor haar. En we bidden speciaal voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, die ook de Aliyah moet regelen, dat de deuren van Israël open zullen staan voor nieuwe immigranten. En we willen de God van Israël eren. Hij brengt zijn volk terug ter wille van zijn heilige naam. En zo staat het in Ezechiël 36, vers 22. Zo zegt de Heere, Heere, niet om uwentwil doe ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam. We willen vandaag ook bidden voor Dmitri en Elmira Brodkin. Ze leiden een Messiaanse gemeente in Beersheva en daarnaast hebben ze een hulporganisatie Stromen van Hoop. Een van de bedieningen is een centrum voor ex-drugsverslaafden. Veel mannen die daar worden opgevangen, die krijgen de kans om een nieuw leven op te bouwen en genezing te ontvangen. Dmitri en Elmira hebben ook een gaarkeuken. En die is bedoeld voor de allerarmsten uit de stad Beersheva. En maandelijks maken honderden mensen daar gebruik van. En naast het eten dat de mensen ontvangen, krijgen ze ook gebed en bemoediging. En krijgen ze ook het hemelse voedsel te horen van het evangelie. En ook de mensen in de gemeente worden goed opgevangen. Er is een team dat discipelschapstrainingen geeft. En zo worden veel gemeenteleden klaargemaakt om te dienen in de gemeente en daarbuiten. Laten we bidden voor deze bijzondere plek in Beersheva. We bidden voor de leiders en alle vrijwilligers, dat ze een zegen mogen verspreiden in de stad. En we bidden voor de zwakken, de allerarmsten, dat ze Yeshua zullen mogen vinden. We zijn de Heere God ook heel dankbaar voor alle regen die gevallen is de laatste weken. Water is iets wat heel hard nodig is in Israël. En dit is ook alweer het einde van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een live opname van Idan Rachel in Tel Aviv. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur. Woensdagnacht om 2 uur. Donderdagavond om 8 uur. En zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik u nog een hele gezegende nieuwe week toe. De shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. שחיכינו יעבור ויביא אותי אלייך, כי מרחוק בקרוב, בקרוב אני אחזור, את האחרונה נסתור.

Boruch haboah, Boruch haboah, Melech haMoshiach. Moshiach, ay ay ay, bo Ruach bo, ay ay ay, Melech Moshiach, ay ay ay, bo Ruach bo. Kadosh Shmo, Ushemo Echad. the pheasant beyond. Though the labor may fail and no grain in the field to find, though the flock may be cut off from the fold, and no herd in the stalls, yet I will rejoice. Yet I rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Adonai is my yet not defeated. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, yet not forsaken. For in the body is life we bear. As we have received mercy, we do not lose heart. We do not lose heart. Radio.